promocją do 50 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 19 sierpnia, jest 9. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Będą kolejne rozmowy o pokoju, tym razem między Rosją a Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi. Na szczycie w Waszyngtonie zapewniono o gwarancjach bezpieczeństwa dla Kijowa. Książki czyta więcej kobiet niż mężczyzn, ale to powoli się zmienia. Kreml potwierdza, że Władimir Putin zapewnił Donalda Trumpa o gotowości do rozmów w formacie Rosja-Ukraina-Stany Zjednoczone. Rosyjski dyktator rozmawiał telefonicznie z amerykańskim prezydentem w trakcie szczytu w Waszyngtonie z udziałem europejskich przywódców. O reakcjach Moskwy Maciej Jastrzębski. Ten komunikat Kremla to właściwie jedyne oficjalne wystąpienie przedstawicieli najwyższych władz Federacji Rosyjskiej komentujące wydarzenia w Waszyngtonie. Spotkanie w Waszyngtonie to jest taka mglista obietnica zakończenia wojny, tak mówią rosyjscy komentatorzy niezależni. Amerykański filolog zajmujący się Rosją, Richard Robin, stwierdził po zakończeniu waszyngtońskiego szczytu, że nie ma wrażenia, iż świat jest bliżej końca wojny. Nie mam takiego poczucia. Chociaż mieszkam w Waszyngtonie, to mam wrażenie, że jestem w jakiejś czarnej skrzyni. Niczego nie rozumiem. Nic nie jest jasne. Sądzę, że tak jest dlatego, że jeśli spojrzymy na strony rozmów, nie mam na myśli Ukrainę, ale Rosję i Stany Zjednoczone. To pierwszy człowiek w Rosji i prezydent Trump. To żaden z nich nie potrafi powiedzieć ani jednego słowa prawdy. Trump mówi wszystko będzie i to jest niejasne. Putin też nie mówi, na co jest gotowy się zgodzić. Na co on gotów pójść? Szefowa magazynu New Times Jewgenia Albat stwierdziła, że Donald Trump częściowo poddał się retoryce Władimira Putina. Wskazała m.in. na próbę podważenia legalności prezydentury Wołodymyra Zełenskiego. Natomiast niezależny politolog Iwan Preobrażeński skrytykował Trumpa za chwalenie się zażyłością z rosyjskim dyktatorem. I o tym Maciej Jastrzębski. Ważny przełom. Tak wczorajsze spotkanie na szczycie widzi brytyjski premier. Keir Starmer ocenia, że przyniosło ono postęp w dwóch kwestiach. Po pierwsze, organizacja kolejnych rozmów. Po drugie, teraz na stole są amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Myślę, że rezultaty uspokoją mieszkańców Europy, Ukrainy, a szczególnie Zjednoczonego Królestwa. Te dwa rezultaty były bowiem naprawdę znaczącym przełomem. W kwestii gwarancji bezpieczeństwa będziemy teraz pracować z Amerykanami. Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy obejmują pakiet amerykańskiej broni o wartości 90 miliardów dolarów. Podczas gdy głównym celem amerykańskich i europejskich wysiłków dyplomatycznych w Białym Domu było zakończenie wojny w Ukrainie, dwie pierwsze damy dbały o to, by los ukraińskich dzieci uprowadzonych przez Rosję też zaistniał w rozmowach. Z Waszyngtonu Jan Pachlowski. Podczas spotkania w Białym Domu Wołodymyr Zełenski wręczył prezydentowi Donaldowi Trumpowi list od swojej żony Oleny Zełenskiej, którym podziękowała ona pierwszej damie Melanii Trump za jej zaangażowanie na rzecz ukraińskich dzieci. To była odpowiedź na list Melanii Trump, która napisała do Władimira Putina. Ten list Donald Trump wręczył osobiście rosyjskiemu dyktatorowi w piątek podczas szczytu w Anchorage na Alasce. W liście pierwsza dama wezwała prezydenta Rosji do ochrony niewinności dzieci i pielęgnowania nadziei dla przyszłego pokolenia. Donald Trump omawiał tę kwestię w Białym Domu z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Władimir Zełenski poinformował podczas poniedziałkowego szczytu, że z Ukrainy uprowadzono co najmniej 20 tysięcy dzieci i że problem leży u podstaw humanitarnej tragedii tej wojny. Z Waszyngtonu dla Trójki Jan Pachlowski. A przed nami dzień obfitujący w krajowe wydarzenia. Kilkoma ważnymi projektami ustaw zajmie się rząd. Jeden z nich zakłada wyższe kary za ataki na funkcjonariuszy publicznych i ratowników medycznych oraz za wzniecanie pożaru. Rząd chce zminimalizować zagrożenie pożarowe i dlatego chce podwyższyć kary między innymi za podpalenia, w tym wypalanie traw, rozniecanie ognia w lasach, na łąkach i torfowiskach oraz w odległości 100 metrów od nich. Resort Sprawiedliwości proponuje między innymi, by wysokość grzywny za sprowadzenie zagrożenia pożarowego wzrosła z 5 do 30 tysięcy złotych. Rząd zajmie się też zmianami w przepisach mających zapewnić skuteczniejszą ochronę przed przemocą funkcjonariuszom publicznym, ratownikom medycznym i obywatelom niosącym pomoc. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje, by jeżeli sprawca narazi zaatakowanego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, to grozić mu będzie do 5 lat więzienia. Ministrowie zajmą się też przygotowanym przez resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektem ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Czytelnictwo w Polsce jest sfeminizowane, mówi w Trójce dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Z badań wynika, że książki czyta 47% kobiet i 35% mężczyzn. Celem Narodowego Narodowego Programu Czytelnictwa jest by to, by panowie chętniej oddawali się lekturze, mówi Robert Piaskowski. Ta grupa jest dla nas wyzwaniem stale od paru lat, ale też w tych ostatnich latach widzimy wyraźne drgnięcie tego trendu mężczyzn czytających przybywa. No i to w grupie, która jest najbardziej aktywna zawodowo. To są najczęściej młodzi ojcowie, którzy mają już swoje osiągnięcia i też patrzą na wychowanie swoich dzieci. Według naukowców z Uniwersytetu w Sussex czytanie obniża stres skuteczniej niż muzyka czy spacer. Klimat. Jakość powietrza o poranku dobra i bardzo dobra, dostateczna w Sulechowie, w Lubuskiem, w Nisku, na Podkarpaciu umiarkowana. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 29% energii. Między 12 a 13 zielona godzina. Warto wówczas wykorzystać nadmiar prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz. Tak, po raz trzeci dzisiaj. 24. zwycięstwo turniejowe Igi Świątek w finale w Cincinnati Open. Polska tenisistka pokonała Jasmine Paolini w dwóch setach do 5-4. Komentator Eurosportu Tomasz Wolke wczoraj na antenie Trójki chwalił grę Polki. Ona jest jeszcze silniejsza i jeszcze mocniej uderza i jeszcze szybciej się i sprawniej porusza po korcie. Za przygotowanie fizyczne Świątek odpowiada Maciej Ryszczuk. Szybkość i poruszanie się po korcie to jest coś, nad czym też od dawna pracujemy, nad ekonomiką tego ruchu, nad mechaniką tego ruchu i to ma przełożenie. Iga bardzo często, jeżeli jest ta wola walki, a u niej zazwyczaj jest, to jest w stanie dobiegać do każdej piłki i ustawić się jeszcze przed uderzeniem, uderzyć tą piłkę i sprawiać dziewczynom bardzo duże problemy. Z defensywy przechodzić do ofensywy bardzo szybko. Po zwycięstwie w Cincinnati Iga Świątek wróciła na drugą pozycję w rankingu WTA i z dwójką będzie rozstawiona podczas US Open, a to oznacza, że ewentualne starcie z turniejową jedynką, Aryną Sabalenką, czekałoby ją dopiero w finale. Jedynka z dwójką ATP zagrała wczoraj w finale singlowym w Cincinnati. Jedynka, czyli Jannik Sinner, skreczował przy stanie 0-5, a ze zwycięstwa połowicznie cieszył się Carlos Alcaraz. Na drodze do US Open również na fali jest Kamil Majchrzak, który w Winston-Salem zagra o ćwierćfinał z Sebastianem Kordą. W nocy polskiego czasu pokonał Portugalczyka Nuno Borgesa 6-1 i 6-3. Serwis zdecydowanie pomagał, bo ustawiał mi grę i też w wielu trudnych sytuacjach pomagał mi wychodzić z opresji. Nie do końca wiedziałem, jak będę serwował, bo dawno nie grałem pełnej nocy, ale teraz tak faktycznie było i cieszę się, że dobrze serwowałem. Nikola Zalewski zmienia Inter Mediolan na Atalantę Bergamo, mówi ekspert od włoskiego futbolu Piotr Czachowski. No, oni zawsze grają trójką obrońców z wahadłami, a więc to na pewno będzie sprzyjało Polakowi, żeby częściej gościć na boisku, aniżeli na ławce rezerwowej. Ale pamiętajmy, to jest równie silny zespół i równie ma kilka indywidualności i będzie trzeba naprawdę mocno się sprężać na boisku podczas zajęć tygodniu, żeby można sobie było taką pozycję w drużynie wywalczyć, tą koszulkę. Atalanta zapłaciła za 23-latka 17 milionów euro, a jego kontrakt ma obowiązywać do końca czerwca 2030 roku. O, a co to za wiadomość? Może pan redaktor Dariusz Urbanowicz stuknie obcasami, zasalutuje, wskoczy na rumaka, pojedzie w stronę wschodzącego słońca na plan filmowy, potem nam odsłoni tajemnicę pracy kaskadera. I co pan na to, panie Darku? Służy uprzejmie. Darczo na koń wsiędzie i jakoś to będzie, a jeśli chodzi o pogodę, to nie będzie jakoś. Dziś tylko idealnie wakacyjnie, ciepło i słonecznie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna First-Wojtkowska, Karolina Gonet, Paweł Turski i Robert Grządowski. Dziękujemy za dzisiejszy wspólny poranek, ale zostawiamy państwa we wspaniałym towarzystwie, między innymi Justyny Grabasz. Cześć. Dzień dobry. Tak jest, będę tutaj z państwem do 11:00. Wraz ze mną Gosia Jakubowska i Katarzyna First-Wojtkowska. Kaskader Darek Urbanowicz już ucieka. Tak, w podskokach. Dobrego dnia. One. Pride in the Name of Love to grupa U2 i piosenka, która podobno powstała dzięki pomyłce podczas próby dźwięku przed jednym z koncertów. No, tak to czasem bywa, że nieplanowany układ akordów potrafi doprowadzić do znakomitych rzeczy. Tą trochę filozoficzną myślą rozpoczynamy audycję Dobrego Dnia. Cieszę się, że są Państwo z nami. Czuję, że przed nami same dobre rzeczy, a na pewno dobre 2 godziny, bo będziemy tutaj do 11. Ciekawostki ekonomiczne, jak zwykle po 9.30 przyniesie nam Marcin Jagiełowicz. Dzisiaj między innymi o tym, jak prowadzi się biznesy w Polsce, jak wypadamy na tle innych krajów europejskich. Będziemy także przyglądać się hiszpańskim produkcjom filmowym. To już akurat w cyklu Fajny Film. Ale najpierw nasza piosenka dnia. Lava La Rue, Easy Come, Easy Go. Piosenka, którą artystka określa ścieżką dźwiękową swoich wakacji i przy okazji powrotem do swoich indie popowych korzeni. Bardzo dobry utwór, tekstowo również, słów kilka o niepokojach związanych z rozwojem sztucznej inteligencji, ale też o tym, że warto być czasem offline i doświadczać życia w inny sposób niż gapiąc się w telefon. Easy Come, Easy Go to jest nasza piosenka dnia. Ja przy okazji dołączam się do tej odezwy, tego przesłania utworu, żeby czasem zrobić sobie taki dzień bez telefonu, odpocząć po prostu i podoświadczać. A my postaramy się być dobrą ścieżką dźwiękową do takiego dnia offline. Zresztą o życiu w pośpiechu i wiecznym stresie kiedyś bardzo trafnie śpiewała grupa 21 Pilots. Stress out. I

A rząd musi się liczyć z nowelizacją tegorocznego budżetu, tak oceniają analitycy PKO SA. Zwracają uwagę, że kolejny raport Ministerstwa Finansów z wykonalności tegorocznego budżetu niepokoi przede wszystkim niskimi wpływami z VAT-u i CIT-u. Deficyt budżetu państwa po 7 miesiącach wynosi już niemal 160 miliardów złotych. No i pytanie, co się tutaj dzieje? Dzieje się to, że Ministerstwo Finansów, tak jak duża część ekonomistów zaznaczało na początku tego roku, ma bardziej optymistyczne od rynkowych założenia do ustawy budżetowej. I w poprzednich latach Ministerstwo Finansów przygotowywało konserwatywnie te założenia budżetowe. W sytuacji, w której ta ścieżka deficytu w Polsce zaczęła rosnąć, czyli mamy już nie taką super sytuację, jeżeli chodzi o wysokość deficytu i długu, to zaczęto stosować bardziej optymistyczne założenia wzrostu gospodarczego, ściągalności podatku VAT na kolejne lata, a to przekłada się na to, że realizacja jest słabsza, czyli że te wyniki ściągalności między innymi VAT-u, które miały być dużo lepsze niż pokazuje obecnie Ministerstwo Finansów, przykryją trochę tą dziurę. No, a zamiast tego pewnie będziemy mieli nowelizację ustawy budżetowej. Będziemy też mieli pewnie bardzo ciekawy projekt ustawy budżetowej na przyszły rok do końca sierpnia pokazany przez resort finansów. No i pewnie nowelizację i jednocześnie kolejną ustawę budżetową procedowany zarówno przez rząd, jak i przez parlament. No ale to jest jednak dość zdumiewające, no bo rząd i tak zakładał rekordowy deficyt, rekordową dziurę budżetową, a już w tym prawie się nie mieści. Jak się patrzy na to, ile schodzi na przykład z VAT-u, no to jak to rozumieć? Czy znowu jakieś mafie VAT-owskie zaczynają sobie, mówiąc kolokwialnie, hulać, czy co tutaj się dzieje? Nie byłbym aż tak daleko idący w tych wnioskach, to znaczy, że to jest kwestia mafii. Pewnie jest tak, że nie jest aż tak wysoka ściągalność podatkowa. Pewnie Krajowa Administracja Skarbowa nie działa aż tak agresywnie w stosunku do przedsiębiorstw i firmy, jak w latach poprzednich, czyli popuszczając trochę pasa w tych rozwiązaniach, jednocześnie otwiera tą przestrzeń na to, żeby luka VAT-owska się powiększała, a z drugiej strony też konsumpcja w tym roku nie zadawala. To znaczy my nie wydajemy aż tak dużo, jak też spodziewał się resort finansów. No, a to i stąd właśnie to jest ten podatek, prawda, od towarów, od usług. Ile my wydamy więcej pieniędzy albo produkty będą droższe, tym wtedy w VAT-ie więcej resort finansów zbierze. To wróćmy jeszcze na chwilę do USA. Bloomberg pisze, powołując się na swoje źródła, że rząd federalny chce wykupić większościowy pakiet akcji Intela. Tym nieoficjalnym newsem żyje od kilku dni giełda za oceanem, pompując notowania słabującego w ostatnim czasie technogiganta, chociaż pojawiła się w beczce tych słodkich pogłosek i jeszcze łyżka dziegciu. Być może Intel zostanie zmuszony do oddania grantu, który dostał od prezydenta Bidena, a cały deal jest tylko o tym, żeby amerykański rząd zamienił darmowe wsparcie na rozwój w rodzaj inwestycji. No i o co tutaj może się toczyć gra? Wydaje mi się, że Trump przede wszystkim jest osobą, która nie lubi dawać za darmo pieniędzy przedsiębiorstwom w odróżnieniu od poprzednika, więc tych grantów jest trochę mniej niż w latach poprzednich. Jeżeli już jest jakieś wsparcie strategiczne po stronie amerykańskiego rządu, to jest bliższe takiemu rdzeniu myślenia republikańskiego o interwencji publicznej i o tym, jak zarządzać państwem, ale przejęcie 10% to jest taki kapitalizm państwowy, więc z drugiej to strony... To jest nacjonalizacja, już tak możemy o tym mówić? Nie szedłbym aż tak daleko w tym z takim terminem. No, Ameryka, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, jedyną spółką Skarbu Państwa w USA, która funkcjonuje, jest poczta. To jest jedyny podmiot taki jak, nie wiem, PGE czy jakieś PGNiG działający na naszym rynku. Tam jest tylko jedna tego typu spółka. Przez lata Fiskus czy amerykański skarb miał udziały w bankach tych, które były ratowane i to był ten element nacjonalizacji po 2009 roku, ale później też sprzedawał te aktywa, więc nie brał aktywnego udziału w formowaniu, nie wiem, strategii biznesowych całych grup finansowych. No teraz chcę włożyć nogę w drzwi, bo mówi, no słuchajcie, ale wysokie technologie i chipy to jest coś, na czym mi rządowi zależy? Jest to spójne ze strategią sztucznej inteligencji, którą opublikował Biały Dom jakieś dwa tygodnie temu, która dąży do tego, żeby traktować ten obszar jako strategiczny dla Ameryki i też tego, żeby go rozwijać, ale tylko i wyłącznie z partnerami handlowymi i tymi, których jakiekolwiek zaufanie jest, ale po stronie Amerykanów. No, my możemy tylko jeszcze westchnąć, że fabryka półprzewodników w Miękini pod Wrocławiem na pewno już nie powstanie, a to właśnie miała być fabryka Intela. To jeszcze rzecz o warszawskiej giełdzie. Tam pojawił się wczoraj nowy fundusz ETF, który będzie inwestować tylko w tak zwane spółki dywidendowe, czyli takie, które dzielą się swoimi zyskami. No i zainteresowanie tym debiutem było rekordowe. To jest chyba dobry znak. No tak, no giełda papierów wartościowych ma najlepszy okres w zasadzie i też porównywalnie z innymi giełdami najlepszy okres prawie na świecie, więc mamy parkiet, który rzeczywiście bardzo dobrze sobie radzi. Ludzie są zainteresowani takimi instrumentami, które umożliwiają inwestowanie i też wypłatę raz na jakiś czas dodatkowych pieniędzy, czyli tej dywidendy. Są to produkty bardzo popularne wśród klientów banków. Nie dziwię się, że jest tak duże zainteresowanie, zwłaszcza, że stopy procentowe będą spadać, a oszczędzanie na rachunkach oszczędnościowych czy w obligacjach będzie mniej korzystne. W szczegóły nie ma już czasu się wdać, ale produkt pod tytułem ETF możemy Państwu chyba polecić jako w miarę bezpieczny. To mówię pod kontrolą obecnego tu bankowca. Zależy, co tam jest pod tym ETF-em, bo ETF może być pochodną od każdego instrumentu. Może być od bitcoina, może być od złota, może być od wszystkiego, co sobie wymyślimy, albo wymyśli instytucja, która tym zarządza. ETF od zawierający spółki dywidendowe, no to jest pewnie bardziej przyjazny dla użytkownika, który jest początkującym inwestorem. Powiedział dr Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. A mówił do Państwa Marcin Jagiełowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Life's a dream coming true now. dream coming true now. Tea Time, Smolik i Nowika w piosence, która w tym roku obchodziła 24 urodziny. Zarówno Nowika, jak i Smolik nadal są obecni na polskiej scenie i to dość intensywnie. Nowika w miniony piątek wydała nowy singiel nagrany wraz z Inną West, a Andrzej Smolik zapowiada kolejny wyjątkowy projekt, właściwie taki eksperyment muzyczno-wizualny zatytułowany To Kraków tworzy metamorfozy. To będzie taki międzypokoleniowy koncert, bo aż 6 dekad polskiej muzyki popularnej spotka się jednego wieczoru w jednym miejscu. Krzysztof Zalewski stanie na scenie tuż obok Katarzyny Nosowskiej. Grzegorz Turnał będzie dzielił scenę z Melą Koteluk. Poza tym Natalia Przybysz, Kasia Kurzawska, Dawid Tyszkowski, Wiktor Waligura i Kev Fox, a także Atom String Quartet na jednej scenie. Piękne wizualizacje, a to wszystko się wydarzy 10 listopada w krakowskiej Tauron Arenie. A tak a propos koncertów. Ten artysta, który przed nami także zapowiada trasę koncertową i utwór, który przed nami jest zapowiedzią tej trasy. Vito Bambino, Americano, to przed nami. Ty nie mówiłaś mi nigdy, ty nie mówiłaś mi wprost. Mogłaś próbować na migi, może zrozumiałbym coś. Włożyłem dolca za figi, choć go nie miałem za grosz. Te nasze stare nawyki by nas zabiły o włos. W tle pojawiają się smyki i śpiewa kolejny głos. Ty tylko wiedz, to są triki, mają zamydlić ci wzrok. Dlaczego czuję się tak amerykaną? Sabotować czas może wolniej minie. Może mi powiesz, co myślisz. Na plecach czuję twój wzrok. Ja jestem z innej doniczki, ja to zrozumiem jak coś. Jak na olbrzyma to niski, jak na wariata to zuch. Haszysz z północnej Afryki, on uspokaja to ciut. Zrobili z życia nam wyścig, komu rozwiązał się wód. Ze mnie wystają już nic, czuję, że nie czuję stóp, bo już mój tata chciał być Amerykaną. Kołyszę do snu moje wolne chwile. A gdyby tak razem sabotować czas, może wolniej minie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Perfect Strangers. Myślę, że ten utwór trójkowi słuchacze mogą całkiem dobrze kojarzyć, a stoi za nim rzecz jasna grupa Deep Purple, a śpiewa dzisiejszy jubilat, Ian Gillan. A mówię jubilat, bo to rocznica bardzo okrągła, 80. urodziny. No to życzymy wszystkiego, co najlepsze i przesuwamy dalej muzyczne kalendarium do roku 1951, a tam kolejna urodzinowa data. 19 sierpnia na świat przyszedł także John Deacon, czyli basista, którego znakomity, słynny bas można usłyszeć m.in. w utworze Another One Bites the Dust.